Ace Per i The Fifth Floor to dwie kompozycje z debiutanckiej płyty Szymona Sutora. Absolwenta Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku, także już pracownika tej akademii od kilku lat w katedrze jazzu i muzyki estradowej. No a to właśnie Jazz Septet and String Orchestra. Taki tytuł nosi ta płyta. Maciej Grzywacz, gitara. Cezary Paciorek, akordeon. Gaba Janusz przy mikrofonie. Dominik Kisiel na fortepianie. Michał Bąk na kontrabasie. Patryk Dobosz na perkusji. String Orchestra i gość specjalny tego albumu na sopranie i tenorze. Adam Pierończyk. To wszystko kompozycje Szymona Sutora, który także dyryguje tym zespołem i za dwa tygodnie pojawi się w Studiu Trójki. O tej płycie sobie porozmawiamy. To będzie tuż, tak, to już będzie tuż przed świętami Bożego Narodzenia nasze spotkanie z 20 na 21 dzień grudnia. Bardzo serdecznie i rzecz jasna mało obiektywnie polecam Państwu tę płytę. Szymon Sutor, Jazz Septet and String Orchestra z gościnnym udziałem Adama Pierończyka. I tak się nam poukładało to spotkanie, że zostajemy wśród debiutantów. Rok temu podczas 42. edycji festiwalu Jazz Juniors zdobyli Grand Prix. Potem zjechali, no może nie pół świata, ale jednak kilka krajów odwiedzili z koncertami. Wydali płytę we włoskiej oficynie M Record. No i teraz już jest się czym pochwalić. Debiutancki album ubiegłorocznych zwycięzców konkursu na festiwalu Jazz Juniors. Trio Marcina Patera. Marcin był gościem specjalnej audycji trójkowej nadawanej prosto z Radia Kraków tydzień temu od północy do drugiej i opowiadał Państwu o kulisach powstania tej płyty. Album nosi tytuł Nothing But Trouble. Thank you. Thank you. Antrapia i The Ocean. To są kompozycje Marcina Patera, wibrafonisty, lidera tria. Obok niego także Mateusz Szewczyk i Adam Wajdzik, no i na gitarze Jakub Mizeracki w trzech utworach na tej debiutanckiej płycie Nothing But Trouble. No tylko ci z Państwa, którzy uczestniczyli w koncercie promocyjnym, premierowym koncercie w Piec Arcie, Piec Art Acoustic Club na Szewskiej w Krakowie w ramach tegorocznej 43. edycji Festiwalu Jazz Juniors, to wiedzą, jak ta muzyka może brzmieć na żywo. Fantastycznie, naprawdę. Polecam Państwu, mało obiektywnie rzecz jasna, płytę ubiegłorocznego zwycięzcy konkursu Festiwalu Jazz Juniors Marcina Patera i jego zespołu. No i także polecam naszą trójkową stronę, bo tam w dziale, gdzie piszemy o naszych patronackich różnych działaniach, o festiwalach, także jazzowych, znajdą Państwo obszerną informację o tym, kto i jakie nagrody podczas tej 43. już edycji Festiwalu Jazz Juniors w Krakowie zdobył. Zatem polskieradio.pl/trójka. Polecam Państwu tę stronę. Na niej również w sekcji audycje nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie. Te wszystkie i z Bielska-Białej, z Jazzowej Jesieni imienia Tomasza Stańko, i z Jazztopadu we Wrocławiu, i z Jazz Juniors w Krakowie też do posłuchania w całości te audycje nadawane z festiwali listopadowych, festiwali jazzowym pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Skoro o festiwalach mowa, bardzo się ucieszyłem na wiadomość, że w moim mieście, mieście Skierniewice, nie za dużym mieście, trzeba przyznać, odbywa się właśnie, trwa pierwsza edycja festiwalu jazzowego. Tak. To S Jazz Festival, ES to są litery z tablic rejestracyjnych samochodów. Dużo ich jest w moim mieście, jak się Państwo domyślają. I to właściwie tak to jest poukładane, że od 5 do 7 grudnia, czyli wszystko właściwie się już kończy dzisiaj w sobotę, można a to obejrzeć wystawę Klub Jazzowy Swing na plakacie, a to pójść do kina na film Blue Note Records Beyond the Notes, albo obejrzeć koncert, posłuchać koncertu Małgorzaty Markiewicz, no i także o 27 grudnia, czyli w sobotę, no właściwie już dziś mogę powiedzieć, bo przecież już jest późna noc z piątku na sobotę, koncert zamykający pierwszą edycję S Jazz Festival. No kolega ze studia radiowego, Wojtek Mazolewski, jest gwiazdą tej pierwszej edycji festiwalu jazzowego w Skierniewicach, no i zagra koncert o 20 w sali Centrum Kultury i Sztuki Kinoteatr Polones. 7 grudnia o 20. No i mam ze sobą płytę, jak Państwo się domyślają, Wojtka, tę bardzo ważną płytę w ostatnich latach. Tę wydaną kilka lat temu w Polsce, ale również wydaną na cały świat w 2018 roku edycję albumu Polka. No to właśnie tak to brzmi, a na koncercie, no na koncercie będzie pewnie grało jeszcze lepiej. Wojtek Mazolewski, Quintet. Wojtek Mazalewski i jego kwintet na zakończenie pierwszej edycji S-Jazz Festival, czyli festiwalu jazzowego w Skierniewicach, Centrum Kultury i Sztuki, Kinoteatr Polonez. Dziś, 7 grudnia o 20:00, koncert kwintetu Wojtka Mazalewskiego na zakończenie pierwszej edycji. Trzymam kciuki za przygotowanie już kolejnej, bo to bardzo warta wsparcia inicjatywa, ten S-Jazz Festival w Skierniewicach. A skoro jesteśmy przy festiwalach i koncertach, to pozwolą Państwo, że pojawi się jeszcze jedna zapowiedź. Zresztą słychać ją już od czwartku na naszej antenie. Zapowiedź wydarzenia ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Właściwie zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na niedzielny wieczór na 19:00. Mniej więcej o tej samej porze roku, gdzieś tak na początku grudnia, zapraszamy Państwa na koncert festiwalu Jazz z Wami w Trójce. To jest inicjatywa, która od kilku lat prężnie działa. To jest takie spotkanie z muzyką jazzową w różnych odcieniach i w różnych miejscach naszego kraju. I to z reguły są mniejsze miejscowości. Jeśli Państwo śledzą wydarzenia związane z festiwalem Jazz z Wami w internecie, to doskonale wiedzą, o co chodzi. Tym razem zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To jest koncert, który będzie miał miejsce od 19:00 z minutami na naszej antenie. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się zespół Dominika Bukowskiego, znakomitego polskiego wibrafonisty, bardzo ciekawego człowieka, doskonałego rozmówcy też, bo wielokrotnie przecież spotykaliśmy także się tutaj w studiu porozmawiać o jego muzyce. Dominik Bukowski z zespołem zaprezentują Państwu muzykę z płyty Transatlantyk, o której też Dominik opowiadał w jednej z trójkowych audycji. Pojawi się także muzyka Jerzego Miliana, jednego z mistrzów głównego bohatera wieczoru. Ale dziś nie mam ze sobą płyty Transatlantyk. Zostawiłem Państwu to spotkanie z muzyką na niedzielny wieczór. Za to dwie płyty, na których Dominik pojawił się jako gość. Na jakże wielu takich się pojawił jako gość. Dominik Bukowski na wibrafonie. Thank you.

Dominik Bukowski na wibrafonie, na płycie Przemka Dyjakowskiego, Melisa, 2007 rok i na płycie Wojciecha Staroniewicza, North Park, płycie wydanej w tym, kończącym się już niedługo 2019 roku. Dominik Bukowski, kwartet, płyta Transatlantyk w ramach festiwalu Jazz z Wami na antenie Trójki, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę po 19. A skoro jesteśmy już przy naszym trójkowym studiu, to dziś w ostatniej godzinie audycji Mało Obiektywnie tam właśnie się przeniesiemy, 27 sierpnia tego roku i pierwszy, Zofia Sylwin twierdzi, że to pierwszy, więc skoro Zofia Sylwin twierdzi, że to pierwszy, to na pewno pierwszy koncert zespołu z Bangladeszu w Trójce. Imran Ahmed Trio w ramach takiej wymiany kulturalnej festiwalu jazz po polsku w Chinach i właściwie w Azji. Przyjechali na kilka koncertów do naszego kraju i 27 sierpnia zagrali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tam się przeniesiemy w ostatniej godzinie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Ale zanim to się stanie, to jeszcze wracamy do jubilata naszego dzisiejszego. Tak, żeby Państwu uzmysłowić, jaka to była droga. Najpierw płyta pierwsza, a potem płyta jak na razie ostatnia. Tom Waits. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych bardzo licznie, jak zwykle w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale powitajmy też słuchaczy Trójki na całym świecie. Zwykle mówię o tym, że koncert jest wyjątkowy, ten, który za chwilę się zacznie, no ale tym razem słowo wyjątkowy to jest zdecydowanie zbyt mało powiedziane. Na ilu byli Państwo w Polsce koncertach zespołów z Bangladeszu? A?